salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin, seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men belagel atuvve bisehmin refa'ahullahu bihi dereceten beynet dereceteyni mi'etü am kânek ve men rema bisehmin fi sebilillahi kemen kâne kemen a'teka rakabeten sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri ibadetlerinizi kabul eylesin. Dualarınızı, dileklerinizi ihsan eylesin. Yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadislerinden bir nebze, bir miktar Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmadan önce boynumuzun borcu bir vazife-i şükran olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu paki için ve cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin, cümle evliya ve kümmeliğin ve mukarrabinin ruhları için, hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ruhları için, uzaktan yakından buradaki hadis meclisine gelip şu hadisleri dinlemek üzere toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, akrabasının, dostlarının ruhları için, istediklerinin ruhları için, şu okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, kendisinden feyiz alıp yetiştiğimiz hocamız Muhammed Said Kotku Hazretlerinin ruhu için, şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ruhu için, buradan güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhları için, şu beldemizde metfun bulunan müminini müminatin hasaten beldemizin medar-ı iftiharı sahabe-i güzinin, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, tabiinin, evliyaullahın ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da sıhhat ve selamet ve saadet idareine nail olmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alemin. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce sizden özür dileyeceğim. Geçen hafta babamızın emri üzerine bir mecburi seyahatimiz olmuştu. Burada bu dersi okutacak çok kardeşlerimiz vardır ama hani bir kapıdan herkes sen buyur sen buyur filan diye şey yaparken hiçbirisi geçmez bir müddet. Bu kürsüde geçen hafta galiba hadis-i şerifler okunmamış ama okunabilirdi de böyle bir aksama olmuş. Gelenler boynu bükük dönmüşler. Yalnız bir şey var ki bir insan bir kimseyi ziyaret eder de bulamadan dönerse Allah ecrini iki kat verirmiş. Allah ecrinizi iki kat vermiştir inşallah. Kusuruma bakmayın, beni affedin. Metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif üzerine dönelim. Kâb ibn-i Mürre radıyallahu anh'ten İbn-i Hibban'ın, Ahmed ibn-i Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif okuduğumuz. Bu cihatla ilgili. Cihat İslam'ın zirve-i senamıdır. Hörgücünün en yüksek noktasıdır. Yani en büyük, en faziletli iştir. İnsanın Allah'a bağlılığı, sevgisi o kadar artıyor, o kadar artıyor, o kadar artıyor ki mal neymiş? Canını veriyor Allah yolunda. Mal neymiş? Canını veriyor. O, cihat o. Malını Allah yolunda koyuyor, sarf ediyor. Canı cennete tabii, uçuyor cennete âlâya. Bu cihadın fazileti hakkında Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men belagal aduve bisehmin, kim düşmana bir okla bali olursa, ulaşırsa, harfiyen tercümesi bu ama B harfi ba-ı tadiyedir. Yani kim düşmana bir ok ulaştırırsa, çeker bir ok atarsa demek. Ne olur? Refa'ahullahu bihi dereceden. Bu attığı ok dolayısıyla Allah onu bir derece daha yükseltir. Daha yüksek bir Müslüman olur. Bir derece daha arttı. Ne kadar acaba bir derece? Onu da bildiriyor Peygamber Efendimiz. Beynet dereceteyni mi'etü amin. Böyle bir derece yükseltir ki bu iki derece arasındaki mesafe 100 yıllık mesafedir. Böyle yükseltir. Bir ok attı. O zaman gideyim okçuya, bir yay, bir kiriş, bir takım oklar edineyim filan. Evet, devir değişti. Şimdi tüfek atarsın, kurşun atarsın, bilmem daha başka zamane silahlarını atarsın. Veyahut düşmanın çalışma şekilleri değişti. Düşmanın çalışma şekilleri değişti. O şekline mukabil bir uygun silah ile onunla mücadele edersin. Şimdi Çanakkale'ye gittik. Boğaz'ın Anadolu yakasına Mecidiye tabyası, Aziziye tabyası birkaç tabya koymuşlar. Yani böyle kesme taştan yapılmış, toprakla takviye edilmiş top mevziği yapmışlar ki yani mermi gelse birden tesir edemez. Üstüne demirden raylı böyle raylar yapmışlar. Koca bir top yerleştirmişler ki çevirsen böyle kolay kolay başka türlü dönmez. Ray olacak ki öyle dönsün. Dediler ki bu Aziziye tabyasının kenarı göçmüş. Bir duvarının bir kısmı, öbür duvarının bir kısmı, tavanının yarısı göçmüş. Şöyle bir kısmı göçmüş. Bu nedir? Gösterelim dediler. Ta karşı taraftaki, arka taraftaki surun yanına götürdüler beni. O surun yanında İçeriye bir mermi saplanmış ki suru kesme taşlarını parçalamış. Horasan efendim örme duvarını 7 metre içeriye delmiş girmiş, hala merminin ucu orada duruyor, görünüyor. 7 metre içeri girmiş. Nereden atılmış bu top? Çanakkale Boğazı'nın dış tarafında düşman geriye çekilmiş. Türk toplarının gelemeyeceği mevziye kadar. Oradan 17 kilometre mesafeden bir top atmış. Bu Aziziye tabyası bize mermi atıyor. İlk önce bunu tahrip edeyim diye. Tabyanın köşesini, bucağını tarumar etmiş. 100 metre gerideki orayı yıktıktan sonra, taş binayı yıktıktan sonra tavanıyla, duvarlarıyla 100 metre gerideki surun da taşlarını parçalamış. 7 metrede Horasan'ın içine girmiş. Kazma işlemez Horasan'a. 7 metrede içeri girmiş. İmanlı bir çavuş varmış. Komutana sen çekil demiş. Kendisi bir hesap yapmış, bir nişan almış, bir savurmuş. Dosdoğru bacadan içeriye mermi ve Elizabeth zırhlısı sulara gömülmüş. Bak o zaman onlar bir mermi atıyorlarmış ki düşün, binayı parçalıyor, öbür tarafta surun içinde 7 metre içeriye giriyor. Ne kuvvetli mermi atmış. Bu taraftaki de öyle bir mermi atmış ki bacasından içeri girer girmez gemi denizin dibini boylamış. Şimdi düşman arka taraftan dolaştı, içimize girdi. İngilizlere hayran, şarkılarına hayran, türkülerine hayran, adetlerine hayran. Efendim, kötülükler var. İngiltere'de erkeği erkekle papaz nişanlamış, nikahlamış. Tövbe estağfurullah. O nasıl söz hocam? Gazeteler yazdı. Din adamı. Erkekle nikahlanmış. Bize gerekir mi o? Bizim imanımıza, bizim dinimize, Allah'ın rızasına uygun mu? Dini batıl, bozulmuş, din adamı da şaşırmış da erkeği erkekle nikahlıyor. Anlayın. Ötesini siz kıyas edin artık. Din adamının huzurunda kadın erkekle nikahlanır da erkek erkekle nikahlanmaz mı demişler, nikahlanmışlar. Hayır gelir mi? Ne diye onlara uyuyoruz? Özümüzü, şeyimizi kaybetmişiz. Demek ki dinimizi, imanımızı koruyacak ne yaparsak onların silahına silah olur bu devirde. Adam Çanakkale'den girmemiş ama tepeden inmiş. Arka taraftan dolaşmış, girmiş. Bizim evlatlarımız şimdi kendi tarihinden habersiz, kendi mazisinden habersiz, kendi kahramanlarından habersiz, kendi dertlerinden habersiz, kendi güzel örfünden, adetinden, inancından, imanından habersiz. Onların taklitçisi olmuş. Saçını uzatıyor, hippi kılığına giriyor, evini terk ediyor, anaya babaya asi, askerlik tanımaz, efendim bilmem bayrak saygısı beslemez, İstiklal Marşı şey yapmaz, dinin nedir dediğin zaman kızar, efendim dinsizliğiyle iftihar eder bir hale gelmiş. Düşman içeriden vurmuş bizi bu sefer. Başka bir silahla vurmuş, biz de ona öyle müdafaa edeceğiz. Yani şey olmayın, dar görüşlü olmayın. Ok atarsa bir derece yükselirmiş. Hah, ok alalım, öyle şey yok. Devrin icabı neyse ve iddu lehum mestata'tun min kuvvetin ve bir ve min ribatil hayli turhibune bihi aduvallahi ve aduvekum. Her gücünüz yeten silah ile düşmana karşı koyacaksınız. Burası korunacak, bu memleket. Burasının toprağı hamurdur. Toprak ile şüheda kanı karışmıştır. Hamuru öyledir bu toprağın. Bu toprağın hamuru Allah Allah diyen dedelerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onlar Allah Allah dediler. 250 bin kişi, 500 bin kişi Çanakkale'de canını verdi. Şimdi evlatlarımız İngiliz'den beter oluyor. Olmaz. Çaresini arayacağız. Dedik ki şu camide, bak ben bozuk plak gibi aynı şeyleri söylüyorum. İhtiyarladım galiba. Aynı şeyleri söylüyorum. Şu camide yağmur yağdı. Şimdi kardeşlerimizin bir kısmını başka camiye giderken gördüm. Baktılar cami kalabalık, içeri giremeyecek. Yürüyor Fatih Camii'ne gidiyor. Ne yapsın? Ya şurasını kapatalım, burasını örtelim, şurasına salon yapalım. Şu kadıncıklar geliyorlar. Kadınlara vaiz yok. Hoca yok. Mektep yok. Öğrenme imkanı yok. Bu hanımlar nereden öğrenecek Allah'ın emirlerini, Peygamber Efendimiz'in sünnetini? Şunlara bir yer yapalım. Evvelki Ramazan söyledim. Geçen Ramazan gelmeden Recep ayında, bak üç mu aylara girdik, mübarek aylara girdik. Etmeyin, eylemeyin, şurayı tanzim edelim, burayı sıvayalım, burayı badana yapalım. Arkadaşları aldık, şuradan merdiven açarız, buradan şöyle yaparız, gösterdik. Bekle, olacak. Çoğu gitti, azı kaldı, olacak. Meraklanma, olacak. Böyle olmaz. Ateş gibi olur insan. Ateş gibi olur, çarçabuk tedbirini alır, kendisini korur, evladını korur, hanımını korur, çoluk çocuğunu korur. Şimdi düşünüver, çocuğunu elinden alsalar. Gözünün önünde, o da sana melül melül baksa, baba baba diye bağırsa dursa, yakalasa zalimler, tutsalar ateşin içine atsalar, ateşlerin içinde çırpınsa, aman baba filan dese, sen onu göre göre gözünün önünde yansa. Hocam sen çok acıklı şey söyledin, şimdi yüreğimden vurdun beni. Çok acıklı şey söyledin. Böyle olmayacak mı? Evlatlar imansız yetişirse, Allah'a asi olurlarsa, imansızın cennete girmesi var mı? Müşrikin cennete girmesi mümkün mü? Niye evladını ateşten korumuyorsun? Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki o ateşin yakıtları, yakacakları insanlar ve taşlardır. İnsanlar yanacak orada, taş kömürü, kok kömürü değil. Oraya atmasına bir şey demiyor. Hoca ses çıkartma. Oğlum iyi okuyor. Efendim siyasalı bitirdi, Avrupa'ya gitti, Amerika'ya gitti. Oradan da bir kız aldı, geldi. Maaşı iyi. Maaşı iyi hocam. Parası yerinde. Daha ne istiyorsun? Ben ebedi saadet istiyorum. İki günlük saadete saadet mi denir? Yalan dünya. İşte geldi, işte gidiyoruz. Kimisi bizden evvel gitti. Talebelerimden niceleri gitti. Belli olmuyor ki. Geçen de birisini gösterdiler. Anne, baba, babasının nenesiymiş. O onun o kızı gitmiş, babası gitmiş, torunlarıyla babasının nenesi kalmış. Belli olmuyor, sırayla da değil. Bir başka iş var bu işte. Allah-u Teala akıl fikir versin. Şu dünyaya aldanırsa insan, çok süsü vardır bu dünyanın. Süslenir bu. İhtiyar bir koca karı gibidir bu dünya. İhtiyar nereden belli? Asırlar geçmiş. Hiç kimseye yar olmamıştır. Hepsinden boşanmıştır bu koca karı. Nice hükümdarlar geçti, nice sultanlar geçti, İskenderler geçti, Firavunlar geçti, Karunlar geçti, Şahlar geçti. Hepsi gittiler. Bu dünya hepsine süslendi. Hepsini aldattı. Hepsini kendisine bağladı ama hiçbirine vefa etmedi. Sana mı vefa edecek? Bana mı vefa edecek? Bu dünya için ahiret satılır mı? 80 sene yaşayacağız. Yarısını yaşadık. Yarısından çoğunu yaşadık. 60 sene yaşayacağız. Bilmiyoruz. Bir zaman gelip gideceğiz. Değer mi? Ebedi, sonsuz hayatı 80 seneye değişmek. Ya göz var, hesap var, akıl var, mantık var. Bir yerde 80 sene, öbür tarafta 1000 sene değil, 10 bin sene değil, 100 bin sene değil, milyon sene değil. Hüm fiha halidun. Oraya girenler orada ebediyen kalacaklar. O ebedi hayat bana gerekmez. Ben onu görmüyorum çünkü ben gördüğüme bakarım. Böyle mi diyecek Müslüman? Görmediğimiz nice şeyler var. Görünce aklımız başımıza gelecek. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanacaklar. Firavun'un bile ölürken gözünden perde kalkmadı mı? Ben de iman ettim. La ilahe illallah, la ilahe illellezi amenet bihi beni İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'a ben de inandım demedi mi? En son anda perde kalkar ama pişmanlık fayda vermez. Şimdiden söylüyoruz bak. Biz nereden söylüyoruz? Peygamber Efendimiz'den söylüyoruz. Biz de kendimizden söylemiyoruz. Şimdiden söylüyoruz. Kulağına girmiyor insanın. Giriyor ama idrakine tesir etmiyor. Duyuyor, geçiyor. Yani ondan harekete gelmiyor. Çakıp almamak gibi yani. Yani ocağı yakmışız, çakmağı çakıyoruz, çakıyoruz. Ocak almıyor bir türlü. Alsa göreceğiz. Ateşinden, alevinden, sıcağından, ışığından göreceğiz. Allah akıl fikir versin. Demek ki her çeşit silahla düşmanımıza karşı hazırlanmalıyız. Bu şehit memleketini şehitler bize emanet bıraktı. Biz gidiyoruz. Siz sağ olun dediler. Siz iyi yaşayın dediler. İbadet edin. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Öyle dediler. Varsın ben öleyim canım feda. Benden sonra kardeşlerim şu camilerde rahat rahat Allah'a ibadet etsinler. Kafir başına dikilip de kılma namazı demesin. Aç başını, bırak ibadeti, esir ol, çalış demesin diye onlar öldüler. Biz rahat edelim diye. Biz de sanki onlar başa ölmüş gibi kafirlere tam uyarsak olmaz. Uyacak bir düzen kurulmuşsa, düzenbazlık kurulmuşsa onun karşısına çıkalım. Çalışalım, kardeşimizi kurtaralım, çocuğumuzu kurtaralım, kendimizi kurtaralım. Bari kendimizi kurtaralım, okuyalım, öğrenelim. Yok, ben Allah'ın ibadetinden dönmem. Ben müminim, ben Allah'a inanmışım. Ben bu yolu bırakır mıyım? Bırakmam ya Rabbi. Diyelim. İmanın gereği o. Hiç kimsenin aldırdığı yok, kılı kıpırlamıyor. Dünyalığından bir şey gitti mi, eğer köy merasında, hudutta bir şöyle metre kayma olsun, iki köy halkı silahlanıyor, birbirine giriyor. Bir öküzden dolayı iki köy halkı harp ediyor. Bir öküzden. Bir otlaktan efendim harp ediyor. Efendim vay sen bana yan baktın diye kıyamet kopuyor. Din elden gidiyor. Ahiret, ebedi hayat, cennet, köşkler, huriler, nimetler elden gidiyor. Hiç aldırmıyor. Cahil. Çok cahil. Çok cahil. Allah Ya Rabbi senin lütfuna sığınırız. Bizi irşad eyle, hakkı göster, hidayet eyle. Men bena mesciden yebtegî bihi vechallâh benallâhu lehu mislehu fil cennet. Bu da mescit yapmanın sevabı hakkında bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim bir mescit yaparsa yebtegî bihi vechallâh, onu yaparken Allah'ın zatını, rızasını murad ediyor. Allah beni sevsin diye yapıyor. Zengindir, ağadır, cami yapmadı demesinler diye, gösteriş olsun diye değil, ticarethanesine reklam olsun diye değil, namı yürüsün diye değil, Allah rızası için. Allah'ın rızasını düşünerek mescit bina ederse bir insan, küçük veya büyük, yolun kenarındaki baraka veyahut şehrin ortasındaki kesme taştan betonarme cami fark etmez. Kim böyle bir cami yaparsa, mescit yaparsa, ben Allahu lehu mislehu fil cennet. Allah ona cennette onun emsali bir bina ihsan eder. Cennete girer de cennette de öyle bir köşk nasip olur o kimseye. Hocam, okul deseydin yapardım, camiye muhabbetim yok. Senin zevkin Peygamber Efendimiz'in zevkinden farklı kardeşim. Aman dikkat et, sende bir şey var. Peygamber Efendimiz böyle diyor, sen başka zevk peşindesin. Bu memleketi camiler kurtardı. Düşman geldiği zaman Allah Allah sedalarıyla harp ettik. Dinimiz şey yapmasın diye çarpıştık. Allah yolunda şehit olacağız diye ağlayarak, şehit olamadığımız zaman üzülerek öyle çarpıştık. Bu iman kurtardı bizi. Şimdi rahata erdin, dedelerin harbi gördü, sen hiç görmedin, unuttun, dinine imanına düşman oluyorsun. Vallahi billahi kafir daha iyi biliyor senden bu dinin kıymetini, bu dinden seni ayırmaya çalışıyor. Çünkü sen bu dine sahip olursan onun başına püskürtü bela olacaksın diye gene korkuyor. O istismar edemeyecek, sömüremeyecek, alamayacak. İster mi hırsız ev sahibi uyansın? Söyle bakalım, ister mi? İstemez hocam. Hep bilinen şeyleri soruyorsun sen. Ev sahibi uyusun, hatta bir ilaç sıksın, çok derin bir uykuya dalsın, 2 saat, 3 saat uyusun kalsın, o her tarafı arasın, çalsın, çırpsın, torbasını doldursun, gitsin, böyle ister. Çok derin uykuya daldırmak ister. Hocam, bütün memleketin havasına bir ilaç sıksalar herkesi ancak uyutabilirler. Rüzgar esiyor boğazda, İstanbul'un da havası güzel, öyle ilaç milaç kalmaz, ben uyumam. İyi ama maşallah, iyi. Allah uyutmasın, gözünü açmayı nasip etsin Allah. Men bena fevka ma yekfihi küllife yevmel kıyameti en yahmilehu ala unukihi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Taberani'nin nakletmiş olduğu bir hadis-i şerif. İnşaatla ilgili bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men bena fevka ma yekfihi, kendisine yeteceğinden fazla yüksek bir bina yapan kimseye, kim ki kendisine kafi gelecek miktardaki bir miktardan daha yüksek bir bina yapıyor. Yüksek, şatafatlı. Ne olur? Küllife, mükellef tutulur. Yevmel kıyameti, ruzu mahşerde, kıyamet gününde. En yahmilehu ala unukihi, boynunda hadi taşı bakalım onu diye. Taşımakla mükellef tutulur. Hocam galiba Peygamber Efendimiz pek bina yapmak taraftarı değil. Öyle. Peygamber Efendimiz bir gün mescitteyken, Peygamber Efendimiz'i tanımaya çalışalım, kızmayalım. İnşaat ustaları kızacak şimdi bana, hocam ne diyor biz filan diye, ama Peygamber Efendimiz'i tanımaya çalışalım, işimizi ona göre ayarlayalım. İzah edeceğim. Bir gün Peygamber Efendimiz mescitte duruyordu. Baktı, mescidin hurma dallarından çiti var, duvarı var filan. Oradan bir ev biraz yükselmiş. Bu kimin evi dedi? Ya Resulallah, filancanın evi. Bir kat yapmış, çıkmış üstüne. Biraz sonra o şahıs geldi mescide. Esselamu aleyke ya Resulallah diye Peygamber Efendimiz'e sevgiyle, muhabbetle bir selam verdi. Peygamber Efendimiz selamını almadı. Aklı başından gitti. Resulullah benim selamımı almıyor. Darıttım galiba. Etrafına sordu. Kendisine de sormuyor. Edep var. Şimdi din adamlarına, hocalara saygı olur mu? Hoca efendi, kıldır şu namazı, tamam. Bayram yapacağız, işimiz var. Bayram namazı kıldır, çıkacaksan hutbeye çık. Kıldıracaksan namazı kıldır, işimiz var. Yani sanki hizmetçisi. Tabii o zaman bir şey demiyor, Resulullah Efendimiz'in yüzüne bakamazlardı. Mescid-i saadetinde, hücre-i saadetinden çıkardı, mihraba namaz kılmaya gelirdi de herkesin başı önünde. Yüzüne bakamazlardı Resulullah. Ebu Bekir Sıddık ile Ömer'ül Faruk bakarmış. Kayınbabası ikisi. Akrabalığı var. Yakın, çok büyük yakınlığı var. Onlar bakabilirlermiş yüzüne. Güneşe bakabilir misin? İclalen lehu. Ona olan saygılarından, derin saygılarından bakamazlardı yüzüne. Onlar bakardı, tebessüm ederdi onlara, onlar da ona tebessüm ederdi. Öyle gelirdi, mihraba deniliyor. Soramadı, ya Resulallah sen bana niye selam vermiyorsun filan, laubalilik yok. Burada bir parantez içinde bir şey söyleyeyim. El ulema'u veresetül enbiya. Ulemaya da öyle o hürmeti göstermek lazım. Alimi bulursan göster. Sordu, ya acaba ne oldu ki Resulullah benim selamımı almadı? Dediler ki, bilmiyoruz ama belki şu ev kimin diye sordu. Biz de senin evin olduğunu söyledik. Pek galiba o evi yaptırmandan memnun olmadı galiba. Pek de bilmiyoruz neden olduğunu ama belki ondandır. Çıktı gitti hemen. Üst katı düzeltti. Yıktı. Acaba başka bir sebep mi sorayım canım, yapılmış artık, yapılmış şeyi yıkar mı insan, işte hanım da darılır bilmem, çoluk çocuk da hem yaptın hem niye yıkıyorsun der, belki başka sebeptendir filan demedi. Paldır küldür paldır küldür yıktı, ikinci kat indi aşağıya, bir kat kaldı. Geldi Resulullah'a, dikkatli dikkatli, Esselamu Aleyke ya Resulullah dedi, selam verdi. O zaman Aleyküm Selam diye selamını aldı Peygamber Efendimiz. Sevmiyor Efendimiz. Ya hocam ne yapacağız? Şimdi arsalar pahalılaştı. Mecburen insan 4 kat, 5 kat, 6 kat çıkıyor. Bile. Tabii iş değişti tabii. Esasında memleketimiz geniş. Mümkün olsaydı da bahçeli bahçeli böyle geniş geniş olsaydı herkesin evi, temiz havalı olurdu. Hava kirliliği az olurdu. Efendim daha rahat olurdu ama ihtiyaçtan olursa olur. Eskiden herkesin bahçesi vardı. Yandaki bir kat yükselttiği zaman o bahçenin içi görünür. Kadın çalışacak, çamaşır yıkayacak, asacak, şey yapacak. Evin mahremiyeti zarara uğrardı. Yapılmazdı. Gene de köylerde falan yapmamak lazım. Tek katlı tek katlı yapıp öyle herkes bahçesinde rahat etsin. Hanımı çıkıverir. Efendim kızartmayı orada yapar. Çamaşırı orada yıkar. Efendim bir başka iş yapacaksa orada yapıverir. Onun mahremiyetine hürmet etmek lazım. Eskiden komşunun avlusuna pencere, orayı gören tarafa pencere yapılmazdı. Öyleydi kardeşlik. Tabii bu apartman usulü geldi. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu dediği gibi. Dünya başka bir dünya oldu ama mümkün mertebe böyle yapmak lazım. Yani arkadaşın hakkına, hukukuna dikkat etmek lazım. Bir, ikincisi de bunun övünmekten çıkması da mümkün. Yani şatafatlı olsun evim, gösterişli olsun manasından dolayı da makbul olmaması mümkün. Ya arkadaşın hukukuna tecavüzden dolayı onun gönlünü kırmak meselesi olduğundan istemiyor Efendimiz, veyahut da böbürlenme vesilesi olmasın diye. Yatır binaya parayı, öbür taraftan kalıyor. Yani ölü yatırım derler buna. Ekonomide, yani devlet iktisadında ölü yatırım derler. Binaya para yatırıyorsun, binaya fabrikaya yatırsa çalışacak, mahsul çıkacak, mahsul kullanılacak, satılacak, o canlı yatırım. Toprağa verdiğin ölü yatırım oluyor. Şimdi ben söylüyorum, işte bir evlerde böyle bu apartmanlarda zor oluyor o yaşamak. Efendim yetmiyor da yeni kardeşlerimiz geliyor şehirlere, ev bulunmuyor, kiralık ev filan. Kenardan bir mahalle alalım da orada ev yapalım. Kerpiçten olsun evler diyorum. Hanımlar kızıyorlarmış. Hoca efendi kerpiçten ev istiyor diye. Kızıyorlarmış. Canım artık biraz süslü olsun. Ne olacak? Başını sokarsın. Efendim sıhhatle afiyetle kira vermeden oturursun. Temizliğine dikkat edersin. Bembeyaz badanayla boyarsın. Güzel olur. Ne olacak? Şatafat için, gösteriş için dışını mermer efendim kaplat. Ya, kırmızı mermer, mavi mermer, köşelerine efendim en lüks tuğlalardan süsler, kesme taşlardan efendim kemerler, kavisler, ocaklar, bilmem neler. Ahirette köşk yapsana kardeşim. Dünyada yapıyorsun, bunların hesabını soracak Allah. Ahirette yapsaydın. Bak, mescit bina edince ahirette köşk oluyor. Ahiretini mamur etmeye çalışsaydın. Şimdi bizde gene bu oluyor, bu böyle evi övünülecek gibi böyle şatafatlı yapmak. Suudi Arabistan'da felaket. Felaket halinde, yaygın bir felaket halinde. Bizim mühendis arkadaşlar var, diyorlar ki hocam bir zengin var burada. Çok iyi bir zengin, çok müttefi bir zengin. Köşk yaptıracakmış kendisine. Girelim mi ihalesine? Yani onu yapmaya biz girelim mi? Sen nasıl köşk yaptıracakmış dedim. 4000 metrekare köşk. Bir apartman dairesi 150 metrekaredir. 100 metrekaredir. 4000 metrekare ne demektir? 40 apartman dairesi genişliğinde köşk yapacak. Takva ehli, iyi Müslüman bir zenginmiş Suudi Arabistan'da. 40 tane evi yan yana koyacaksın, o kadar bir köşk yaptıracakmış. Dur bakalım. Omuzunda taşı bakalım diyecekler şeyle. Kendisine lazım olandan fazlasını yaptığı zaman. Bu Müslümanların işine akıl vermez. İşte Müslümanlık böyledir. Müslüman gösterişe aldırmaz. Evini basit yapar ama yapacağı işi tam yapar. Yapacağı işi tam yapar. Evini sade yapar, camisini sağlam yapar. Bak asırlarca duruyor Süleymaniye Camisi. Gör. Kale. Kaleden daha sağlam. Böyle yaparlar. Çünkü orada namaz kılındıkça yaptırana ecir gidecek. Bilir o. Kendisi mütevazi geçirir işi. Hayra sarf eder. Müslümanların ilerlemesine, yükselmesine, gelişmesine, rahat etmesine sarf eder. Kendisi tevazu gösterir. Sade yer, sade giyinir, sade yerde oturur. Almanya'ya bir git. Almanya'nın zenginleri neler yapıyor? Ne köşkler, ne şatolar yaptırmış. Dağın üst yerine kondurmuş böyle. Burçları, bulutları deliyor. Onlar öyle yaparlardı. Bizimkiler sade yapardı. Kendisi bilir. Herkes kendisi bilir. Peygamber Efendimiz böyle ölü yatırımları sevmiyor demek ki. Yapacaksan hayırlı bir yere yap masrafını, şeyini. Cihada sarf et. İnsan yetiştirmeye sarf et. Bir Osmanlı asilzadesi duydum. Osmanlı asilzadesi. Konağında 4000 tane çocuk yetiştirirmiş. Mübarek. O konağı, kendi konağı alırmış, zenginmiş. Parasıyla esir, şunu, bunu, neyse. Onlara ilim, irfan, İslam öğretirmiş. Verirmiş devletin hizmetine oraya buraya. 4000 kişi. Öleleri de var. Ebedi kazancı öyle bulmuşlar. Her bir insanın yaptığı her bir hayırdan onun defteri amalinin hasenat tarafına ecir yazılacak. Onlara koşmak lazım. Onları yapmak lazım. Çünkü bir insan yetiştirdin mi dünyadan, dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı. Gösterişe kaçmayın. Ya her şeyiniz mütevazi olsun. İhtiyacınız kadar olsun. İhtiyaçtan fazlasını şatafatı, gösterişi bırakın. Şatafat tarafını. Bir de komşunuzun hukukuna riayet edin. Adamcağız bir ev yapmış. Ötekisi onun yanına bir ev yapmış. Sanki böyle üstüne çökmüş gibi. Gırtlaklarım senin boğazlarım der gibi. O adamcağıza yazık değil mi? Kendisi ev yaptı. Sen de onun tepesine çöktün. Kocaman bir şey yaptın. Hiç kimse bunu düşünmüyor. Komşunuzun da hukukuna riayet edin. Membehete müminen ev mümineten ev kâle fîhî mâ leyse fîhî ekâmehu Allahu azze ve celle yevmel kıyameti alâ tellim min nâr hatta yahruce mimma kâle fîhî. Bu da iftira hakkında bir hadisi şerif. Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş Efendimiz'den. İbnü'n-Neccar yazmış. Men behete müminen ev mümineten. Kim bir mümin veya Müslümana bühtan ederse, iftira ederse, olmayan bir şeyi söylerse. Çalmadığı halde çaldı dedi. Almadığı halde aldı dedi. Efendim haklı olduğu halde haksız dedi. Efendim şöyle dedi, böyle dedi. Bir mümin erkeğe veya bir mümin kadına böyle bir bühtanda bulunursa, kötü bir sıfat isnat ederse, ev kâle fîhî mâ leyse fîhî veyahut onda olmayan bir şeyi söylerse, o adam çok cimridir dedi ama cimri değil. O adam çok korkaktır dedi ama korkak değil. O adam sahtekar, yalancı, kendiliğinden bu işi yapıyor dedi ama değil. Emredilmiş ondan yapıyor. O adam bilmem kâzip dedi ama sadık. Yani olmayan şeyi söyledi. Ha. اَقَامَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى تَلِّمْ مِنْ نَارِ O müfteriyi, o bühtancı, iftiracıyı Allah kıyamet gününde ateşten bir tepenin üstünde ikamet ettir. Hatta يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ فِيهِ Onun dediğinden o çıkıncaya kadar, yani o iftiranın doğru olmadığı anlaşılıp onun beraat etmesine kadar o cehennemde o tepenin, ateş tepesinin üstünde azap görür durur. Bizim Ankara'da bir iyi dostumuz var, o anlattı. Ben dedi Diyanet'te çalışırdım, müdürdüm dedi. Bir gün birisi geldi, aman şu Eskişehir müftüsü yok mu o zamanın? Yani seneler önce, 30 sene, 40 sene neyse, o Eskişehir müftüsü yok mu? Şöyle cimri, böyle nekes, şöyle huysuz, böyle kötü adam. Vah vah vah, din adamı böyle mi olur ya dedik biz de diyor. Öyle ya, yani din adamı iyi huylu olması lazım, böyle mi olur dedik diyor. Akşam eve geldim diyor. İşte yatsı oldu, yemek yedik, yatma vakti geldi. Ben abdest aldım, namaz kıldım, tesbihlerimi çektim, abdestli yattım diyor. Rüyamda Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini gördüm diyor. Dediler ki bu Hacı Bayram-ı Veli'dir. Şöyle kollarını sıvamış, abdest alacak gibi ayağında takınıyorlar, ayaklarını da şöyle kıvırmış yerlere sürünmesin diye. Yüzü güneşten yanık, sakalı çember sakallı şöyle şey bir insan. Ovada buğday biçermiş. Müderris kendisi, profesör ama helal lokma, kendi lokmamı yiyeyim diye ovada dervişleriyle buğday biçermiş. Güneşin altında çalışırmış. Müderris, o zamanın profesörü. Aksaray'dan Hamidüddin-i Aksaray'ı Hazretleri gelsin buraya diye haber göndermiş, tıpış tıpış gitmiş. Gir bakayım şuraya terbiyeye. Terbiye etmiş, yetiştirmiş, öyle göndermiş. Zamanın kutbu, büyük bir zat olmuş tabii Hacı Bayram-ı Veli. Şimdi o Hacı Bayram-ı Veli'yi görmüş rüyasında, tam kitapların yazdığı şekilde. Tıknaz, güçlü kuvvetli, kırmızı yüzlü, güneşten yanık böyle bir kimse ama kaşları çatıkmış. Eskişehir müftüsünün adını söylemiş. Eskişehir müftüsü Veliyullah da diye bir bağırmış rüyada. Bu rüya gören şahsa kulaklarım patlayacak gibi oldu diyor. Uyandım hala kulağım çın çın çınlıyor o bağırtının sesinden, sesin şeyliğinden diyor. Uyandım diyor, eyvah bir hata ettik. Ertesi gün daireye gitmiş, oradaki bütün arkadaşları toplamış. Dün Eskişehir müftüsüyle ilgili söylenen sözler doğru değildir, iftiradır, bühtandır. Ben onlardan teberri ettim, özür diliyorum. O lafa laf kattığım için, ya vah vah dediğim için özür diliyorum. Ya demişler ne oldu bir günde? Bir haber mi geldi? Böyle böyle rüya gördüm demişler. Anlatmış onlara. Allah Allah. Aradan bir zaman geçmiş, artık merak ediyorlar. Eskişehir'den birisi gelmiş. Yahu demişler, Eskişehir müftüsünü tanır mısın? E tanırım demiş, aynı mahallede oturuyoruz. Nasıl bir adamdır bu? Evliyaullah'tır demiş. Geceleri ışığı sönmez mübareğin. Ya ilim okur, ya namaz kılar, ya ibadet eder. Mahalle canını verir ona. Temiz, pak, haz, halis, haza melek, güzel bir insandır. Çok iyi bir insandır. Anlamışlar ki ilk adam kıskançlığından, hasedinden, efendim tersliğinden ona bühtan etmiş, iftira etmiş. Anlaşılmış iş. Ama diyor aklımın köşesinde soru kaldı diyor. Acaba niye Hacı Bayram müdafaa etti? Hacı Bayram bağırdı ya ona rüyada. Niye Hacı Bayram bağırdı diye düşünürken diyor. O da bir gün çözüldü diyor. Meğer mübarek Bayramiye tarikatındanmış. O şey Eskişehir müftüsü Şeyh Efendi Kor mu müridinin öyle iftiraya uğramasını rüyada çıkmış karşısına iftiraya he diyenin o veliyullah'tır diye bağırmış. Gene bu iyi insanmış ki bağırıyor da düzelttiriyor. Böyle benim iyi olan bir insana, müridime sen böyle laf söyleme diye gene ikaz oluyor yani. İnsan kişi sevdiğine hani şey yapar değil mi? İkaz eder. Ötekisini salıverir. Ne yapacak laf anlamaz diye. İftira etmeyin. Yalan yanlış söz söylemeyin. Yalan yanlış söz söyleyene he demeyin. Ya vah vah demeyin. Sus deyin. Olmaz deyin. İftira günah deyin. Gıybet günah deyin. Dediğin doğruysa bile söyleme deyin. Çünkü doğru olursa gıybet oluyor, yanlış olursa iftira, bühtan oluyor. Öyle şeye kulak vermeyin. Bir kimse bir iftiraya, bir gıybete kulak verirse o da gıybetçilerden birisi olur diyor Hazreti Ali Efendimiz. İştirak etti, dinledi. Çünkü konuşma nasıl olur? Bir konuşan olur, bir dinleyen olur. Adam kendi kendine konuşacak değil ya, deli değil ya. Karşısında bir lafını dinleyecek adam bulur da ondan konuşur. Sen dinlersen o da günahı işler. Kesersen işleyemez olur. Onun için fırsat vermeyin. Bu devirde adam hocasının diline doluyor. Dola bakalım. Yalnız bu dünya değil ki, ahiret de var ya. Dola. Men teenna esabe evkade ve men accele ahtae evkad. İbni Amir, Ukbet İbni Amir radıyallahu anh'ten Taberani fil Evsat rivayet eylemiş. Bu da acelecilik ve ölçülülük hakkında bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men teenna, kim teenni ile hareket ederse, yani dikkat ede ede, adımını ihtiyatlı ata ata, yaptığım iş yanlış olmasın aman filan diye dikkat ede ede yapıyor. Böyle yaparsa esabe evkade, yani ya tam isabetli bir iş yapar ya da isabete yaklaşır. İyi olmuş olur. Teenni Rahman'dandır. Teenni ne demek? Dikkat ede ede, acele etmeden, düşüne taşına yavaş yavaş, ihtiyatlı ihtiyatlı iş yapmak. Paldır küldür yapmamak. Bu Rahman'dandır. Ve men accele, kim acele ederse, o da ahta, hata eder. Evkade veyahut hata ede yazar. Yani ede yaz, etme durumuna yaklaşır. Onun için el aceletü mineş şeytan. Acele de şeytandandır. Acele ettirir ki o acelecilik telaşı arasında bir günaha bulaştırsın da Ademoğlu cehennemde yansın. Kendisi cehenneme gidiyor. Ötekisinin cennete gitmesine haset eder şeytan. Onun için düşüne taşına iş yap. İhtiyatlı olun. İhtiyatlı olun. Düşüne taşına iş yapın. İşte günahlara, şeylere batmamaya gayret edin. Teenni Rahmani'dir. Men tebi'a cenazeten hatta yusalla aleyha kâne lehu minel ecri kıyratun ve men meşa me'al cenazeti hatta yudfeneha kâne lehu minel ecri kıyratan vel kıyratu misle uhuddi. Bu da cenazeye karşı vazifemizle ilgili Sevban radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, başka ravileri de var. Bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kim bir cenazenin peşinden vazifesini yapmaya giderse, ne zamana kadar? Hatta yusalla aleyha, cenaze namazı kılınıncaya kadar. Gördü bir cenaze, takıldı peşine. Namaz kılma yerine gidinceye kadar, musalla taşına konulup da Allah-u Ekber dört tekbir namazı kılınıncaya kadar ne olur ona? Kâne lehu minel ecri kıratun. Ona ecirden bir kırat verilir. Bir kırat ecir verilir. Kırat. Bir kırat ecir verilir. Ve men meşâme al cenazeti hatta yüfeneha. Cenaze defnoluncaya kadar yanında yürüyüp de defin vazifesinde de bulunana kâne lehu minel ecri kıratan iki kırat verilir. Bir kırat, iki kırat. İki kırat nedir? Ne ölçüsüdür? O kocaman bir dağ uzanır ovanın orta yerinde. Arkası ova, önü ova, sağı ova, ova, solu ova. Tek, tek durur ortada. Onun için Ehad kelimesiyle ilgili adı Uhud Dağı. Uhud Dağı görünüyor tabii. Peygamber Efendimiz onu göstermiş oluyor demek ki ashabına. İşte kırat bu kadardır, Uhud Dağı gibidir diye göz önündeki bir şeyden ona bu işin ehemmiyetini anlatmış. Bizim hayatta ölen kardeşimize böyle vazifemiz var. Yaptığımız zaman böyle ecir alıyoruz. Eh ölsün de yapalım diye düşüneceğimize hayattayken hizmet etsek ya. Yok. Ya öl de bilen kıymetini ya git de bilen. Şimdi bilmem senin kıymetini. Şimdi seni üzeceğim. Seni yerden yere çalacağım. Senin hakkını çiğneyeceğim. Her türlü üzüntüyü verebileceğim. Üzüntü kadar sana üzüntü vereceğim. Öldüğün zaman namazını kılarım. Cenazeni. Yani sağken yap mübarek. Sağken yap da daha çok ecir olsun. Ölüsüne bu kadar Allah ecir verirse dirisine ne ecirler kazanır? Ne ecirler verir? Müslüman Müslümanı kollamalı, canını, gönlünü hoş etmeye çalışmalı. Müslümanın gönlü Kabe gibi muhteremdir. Aman hocam, sözünü ihtiyatlı söyle. Resulullah söylemiş de oradan naklediyorum, korkmam. Kabe gibi muhteremdir Müslümanın gönlü. Kır bakalım. Kazmayı alıp Kabe'yi kırabilir misin? Çıkabilir misin? Yıkabilir misin? Yıkamazsın. Kabe'nin duvarları çatlamış da Kureyşliler daha iman yok. Peygamber Efendimiz peygamberlikle vazifelenmemiş. Çatlamış duvarı, yapacaklar. Ama deneye deneye biliyorlar. Çocuk bile sobanın yanına yanaşıp da eli yandım bilir yaktığını. Yıkacaklar, yeniden yapacaklar. İyi niyetle tamir edecekler ama hiç kimse yanaşmıyormuş tamirine. Bir tanesi demiş ki ya iyi niyetliyiz ya. Yıkalım. Duvarını çatlayan yerini tamir edip yeniden yapalım. Devrilecek. Hiç kimse yanaşmamış da o nihayet yalnız kalmış ama düşünmüş yaptığım şey yanlış değil filan. Eline kazmayı almış, bir taş indirmiş. O gece herkes beklemiş. Bakalım bu adamın başına taş mı yağacak? Evinde ne olacak? Sabaha sağ mı çıkacak diye. Ertesi gün bakmışlar sağ çıkmış. Birkaç tane daha indirmiş filan. Duvarı indirmişler, öyle tamir etmişler. Kureyş'in müşrikleri daha henüz imanı öğrenmemiş cahilleri Kabe'nin hürmetini bu kadar bilirlermiş de Kabe'ye böyle hürmet ederlermiş de sen Müslüman kardeşinin Kabe'den daha mühterem olan gönlüne nasıl hücum eder kırarsın, çatır çutur ayaklar altına alırsın. O zaman demek ki sen Kureyş'in İslam'ı öğrenmemiş müşrikleri gibi cahilsin. Bilmiyorsun bu işi. O kalp yıkmanın cezasını ve kalp yapmanın mükafatını bilmiyorsun. Cahilsin de ondan yapıyorsun. Ekseriyetle böyleyiz. Bak bizim bu cami en muhabbetli bir camidir elhamdülillah. Türkiye'nin dolaş başka yerlerini, cami içindeki cemaatlere bak, efendim insanlara bak, sor soruştur, gör. Gör. Gör insanlar İslam'dan uzaklaşınca ne durumlara düşerlermiş. Gel de bir de burayı gör, buraya da bir bak. Allah-u Teala Hazretleri bizi ilimlerimizle, öğrendiklerimizle amel eden, ilmiyle amil kimselerden eylesin. Amin. Hadisleri duyuyoruz. Güzel. Hoca da güzel söyledi. Tatlı tatlı şeyler anlattı. Fıkralar da anlattı. Hikayeler de anlattı. Kinayeli de konuştu. Tamam. Değil. Bileceksin. Bildiğini kendin tatbik edeceksin. Başkasına da öğreteceksin. Allah alimlerle beraber haşreder. Öyle yaparsa. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmeyi bizim şu mübarek topluluğumuza nasip eylesin. Amin. Sünnetinin yolundan ayrılmamayı, iltifatına, şefaatine ermeyi nasip eylesin. Amin. Cennette de komşu eylesin. Havz-ı Kevser'inden de doya doya nuş etmeyi nasip eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. أم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين

ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين Acizane naçizane yaptığımız ibadet ve taatleri, zikirleri, hatme hacegâne, ilim müzakerelerini rahmetine vesile eyle. Ecr-ü cezil sevabı kesir ikram eyle. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve hasseten. Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat hazretlerine, acizane fakirane, hibe ve hediye eyledik ya Rab şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Ya Rab Peygamber Efendimizin yolundan bizleri ayırma. Sünnetini ihya edenlerden eyle. Yolunca yürüyenlerden eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarını ayrı ayrı hediye eyledik. Onlara da vasıl eyle. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ve hasseten veresi-i enbiya olan ulema-i izamımız, meşayih-i kiramımızın Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan ve sair sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain müteselsilen Üstadımız, hocamız Muhammed Zahid Kotku İbni İbrahim el-Durusevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle mensubinine ve hülefasının, müritlerinin, mühiblerinin, tabilerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıleyle. Ya Rabbi şefaatlerine, iltifatlarına, himmetlerine bizleri mazhar eyle. Bizleri onlara hayrül halef eyle. Ahirette onlarla beraber haşr eyle. Ya Rabbi ahirete göçmüş olan bütün ana, baba, nine, dede, kardeş, evlat, dost, ahbap, sevdiklerimizin ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Cümle müminini müminatın ve hasaten bu beldede metfun bulunanların, şu camimizi bina edenin, camimizin etrafındaki metfuninin, metfunatın ve beldemizin medarı iftihari sahabe-i kiramın, evliya Allah'ın ruhlarına hasaten hediye eyledik vasıleyle. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizden pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizin sevaplarından hissemendü hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbel Alemin bizleri salih kullarına hayr-ı halef eyle. Bizleri ve nesillerimizi de salih, müttaki, veli, mahbub, makbul kullar zümresine dahil eyle. Ya Rab nesillerimizden fasık, facir, kafir, zalim, müşrik getirme. Beldelerimizi vesaire Müslüman beldelerini her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, düşmanlardan halas eyle. Himaye ve vikaye eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi mazlum kardeşlerimizi zulümden, mağdurları gadirden, esirleri esaretten kurtar. Ya Rabbel Alemin bizi nefse şeytana esir olmaktan kurtar. Ya Rabbi hayırlı ilimlerle cümlemizi mücehhez eyle. Bizleri dinde fakih eyle. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle. batılı batıl görüp ondan uzak durmayı nasip eyle. Ya Rabbi, hüsnü ibadetinde, şükründe, zikrinde bize yardım eyle. Ya Rabbi, sevdiğin salih amellere bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i bizlerden davacı eyleme. Ya Rabbi, Resulullah'ı bizlerden davacı eyleme. Kur'an-ı Kerim'in, Resulullah'ın şefaatiyle cennetine ilk girenlerle bizleri de dahil eyle. Ya Rabbi, bizlere helal hayırlı rızıklar nasip eyle. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, imtihanlara girecek kardeşlerimizi imtihanlarında muvaffak eyle. Amin. Ev yapan kardeşlerimize ev yapmalarında yardımcı eyle. Amin. Kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, müşküllerimizi asan eyle. Amin. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Sonu şer olacak işlere bizleri bulaştırma. Amin. Ya Rabbel Alemin, zikrinden şükründen döndürme. Amin. İlimden sonra cehalete düşürme. Amin. İmandan sonra küfre düşürme. Amin. Kabulden sonra reddeyleme. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.